เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้ดีอย่างนี้ท่านผู้รู้แจ้งธรรมทั้งหลายจะมีความประมาทได้อย่างไรเพราะเหตุนั้นแลภิกษุผู้ไม่ประมาทในคำสอนของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงตั้งใจศึกษาทุกเมื่อปโรสหัสสูตรที่8จบโกณฑัญญสูตรว่าด้วยพระอัญญาโกณฑัญญะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับซึ่งท่านไม่ได้เข้าเฝ้านานแล้วได้หมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวจุมพิตพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วนวดเฟ้นด้วยมือทั้งสองและประกาศชื่อว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ชื่อว่าโกณฑัญญะข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ชื่อว่าโกณฑัญญะพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนี้นานๆจึงจะได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้หมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวจุมพิตพระยุคลบาทแล้วนวดเฟ้นด้วยมือทั้งสองและประกาศชื่อว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ชื่อว่าโกณฑัญญะข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ชื่อว่าโกณฑัญญะทางที่ดีเราควรสรรเสริญท่านพระอัญญาโกณฑัญญะด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเถิดครั้งนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเนื้อความนั้นจงปรากฏแก่เธอเถิดวังคีสะครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้สรรเสริญท่านพระอัญญาโกณฑัญญะด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเถระผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้มีความบากบั่นอย่างแรงกล้าได้วิเวกซึ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเป็นประจำเป็นผู้ไม่ประมาทศึกษาอยู่ได้บรรลุสิ่งที่พระสาวกผู้ทำตามคำสอนของพระศาสดาจะพึงบรรลุได้ทุกรูปท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเถระมีอนุภาพมากได้บรรลุวิชาสามฉลาดในเจโตปริยญาณเป็นพุทธทายาทถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระศาสดาอยู่โกณฑัญญสูตรที่9จบสิบโมคคลานสูตรว่าด้วยพระโมคคลานะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณวิหารกาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิเขตกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ได้ยินว่าท่านพระมหาโมคคลานะใช้จิตของท่านตามพิจารณาจิตของภิกษุเหล่านั้นที่หลุดพ้นไม่มีอุปธิครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคนี้ประทับอยู่ณวิหารกาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิเขตกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ท่านพระมหาโมคคลานะใช้จิตของท่านตามพิจารณาจิตของภิกษุเหล่านั้นที่หลุดพ้นไม่มีอุปธิทางที่ดีเราควรสรรเสริญท่านพระมหาโมคคลานะด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควร